www.polskieradio.pl. Magdalena Teichma, zapraszam. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radio, sobota 7 marca, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie 3 dni, a 4 godziny, tyle od poniedziałku mają trwać badania pod kątem koronawirusa w Szczecinie. 6. przypadek w Polsce, potwierdzono w Ostródzie, pacjent jest w szpitalu. Dużo pustych półek w sklepach na Wyspach Brytyjskich, znikają resz i makaron. 4 godziny, tyle ma trwać od przyszłego tygodnia diagnozowanie koronawirusa w Szczecinie. Do tej pory próbki trzeba było wysyłać do odległego laboratorium, a na wyniki czekać nawet 3 dni. Niezbędny sprzęt prawdopodobnie trafi do Szczecina we wtorek, tak zapowiedział wczoraj zachodniopomorski wojewoda. To pozwoli na szybszą diagnostykę wśród większej liczby pacjentów, mówi Mateusz Iżakowski ze Szpitala Przyarkońskiej w Szczecinie. Sprzęt, dzięki któremu na miejscu będziemy mogli przeprowadzać badania. Takie badania będą zajmowały tylko 4 godziny od momentu pobrania próbki. Jednocześnie będziemy mogli przebadać nawet 12 próbek. Obecnie w szczecińskim szpitalu na oddziale zakaźnym przebywają kobieta i mężczyzna, u których wykryto koronawirus. Jeden pacjent czeka na wyniki badań. Na początku epidemii tylko w Warszawie można było analizować próbki. Obecnie 11 laboratoriów diagnozuje w Polsce koronawirusa. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. Służby sanitarne starają się dotrzeć do wszystkich osób, które kontaktowały się z pacjentem przewiezionym do szpitala w Ostródzie. U mężczyzny dziś potwierdzono koronawirusa. Wiadomo, że przyjechał z Niemiec jednym autobusem z tak zwanym pacjentem zero. W sumie pod opieką lekarzy w szpitalach przebywa obecnie 6 zakażonych osób. Ten pacjent był w kwarantannie domowej cały czas i teraz jest w szpitalu w Ostródzie. Pacjent czuje się dobrze. Mówi minister zdrowia Łukasz Szumowski. W całym kraju w szpitalach z podejrzeniem zakażenia jest 128 osób. Ponad 1300 przechodzi domową kwarantannę, a ponad 6000 jest objętych nadzorem sanitarnym. Na Wyspach Brytyjskich zanotowano 42 nowe przypadki koronawirusa. Według danych rządowych w sumie zakażonych jest 206 osób. Wbrew radom ekspertów i przedstawicieli władz coraz więcej Brytyjczyków robi zapasy. Apteka w centrum Londynu koło godziny 14. Any chance for hand gel? Żel do dezynfekcji rąk? Soda, sir. Wyprzedane. Musiałbyś przyjść o 7 rano, znika tuż po dostawie. W niektórych sklepach półki z makaronem, ryżem czy papierem toaletowym świecą pustkami. Chociaż rząd cały czas podkreśla, nie ma powodów do paniki, a ewentualne problemy z zaopatrzeniem wystąpić mogą właśnie dlatego, że ludzie niepotrzebnie robią zapasy. Lekarze na Wyspach zanotowali już 206 przypadków. Przebadano około 2,5 tysiąca osób. U niespełna 1% wykryto chorobę. To wciąż niewielkie liczby, jeżeli zestawi się je z danymi z kontynentu, ale szanse, że uniknie epidemii są minimalne lub zerowe. Mówi BBC Jenny Harris, zastępca naczelnego oficera medycznego Anglii. Londyn, Newcastle, Swansea, Belfast 5. Od początku kryzysu przypadki zanotowano już w całym Zjednoczonym Królestwie. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. 3 lata więzienia grożą 52-letniemu mężczyźnie, który w piwnicy restauracji w Sycowej Hucie na Kaszubach urządził profesjonalną plantację marihuany. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do gdańskiego sądu. Jak podkreślają śledczy, mężczyzna prowadził uprawę profesjonalnie, miała specjalny system nawadniający, oświetlający i odpowiednią wentylację. Mieszkaniec gminy Przywidz, który dzierżawił restaurację, przyznał się do uprawy konopi, ale zaprzeczył, aby wytwarzał środki odurzające. 1500 stoisk wśród straganów, Litwini, Białorusini, Polacy. W Wilnie drugi dzień jarmarku kaziłkowego. To jeden z najstarszych kiermaszy w Europie, sięgający czasów patrona Litwy, świętego królewicza Kazimierza, syna króla Kazimierza Jagiellończyka. Każdy sobie może coś znaleźć, kupić palmę, piernik. Po ile serce kaziłkowe? Po 2. Duże są po 4. Są zrobione z naturalnych składników, miód, masło, dużo, dużo miłości. To jest waranki kaziłkowskie. To jest ciasto drożdżowe, świeżo pieczone, większe, mniejsze, bardzo smakują. Nie wygląda, że tak najmniejsze od 1,5 euro, no tak po różnie mogą być, nawet po setkę, bo jeśli ktoś ma piękne palemki, no to mogą sięgać i więcej setki. Może nic nie kupują, ale zobaczyć, popatrzeć, co to jest. I w ogóle ta atmosfera chyba, że tradycyjna, coś starego, że coś takiego jest. Jarmark kaziłkowy w Wilnie potrwa do jutra. Kolejny serwis w Trójce o 19. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

który to był rok? 2007? Chyba tak. Shelter's Nation to właśnie ta druga studyjna płyta zespołu Baby Shambles i Delivery. 10 minut, 11 minut po godzinie 18. Sugar Daddies. Wracamy do polskich doświadczonych rock'n'rollowców. Oni właśnie pod taką nazwą i na płycie zatytułowanej Enjoy the Disease. No bo przecież w muzyce liczy się rock'n'rollowej, liczy się przede wszystkim dobry riff. Tego nauczył nas przed laty Keith Richards. Myślę, że w dalszym ciągu tej zasadzie hołduje i oni trochę też. Sugar Daddies, Enjoy the Disease i Twisted. Utwór z tego albumu polecam. Kwadrans po godzinie 18. Trochę byśmy może przyspieszyli Accelerate. No właśnie, nomen omen R.E.M. Oh, no. Trójce ich muzyka zawsze grała wyśmienicie. Zresztą nie do końca wierzę, że już wszystkie instrumenty zawiesili na kołkach i już nic więcej nowego i powsze czasy. Niekoniecznie. R.E.M. 2008 rok Accelerate, utwór tytułowy z tej płyty, no to jeszcze 4 lata wcześniej, to był 2004 rok i oni i Q-Tip gościnnie. To the restaurant where we first met. You knocked a future shock crowbar upside my head. I got caught with the stop of tick tock clock when you told me what you knew. Lost in the moment, the day that the music stopped, and I do remember you. Drawing patterns with the cork on the tablecloth, promising volcanic change of heart. Where will this lead us? I'm scared of the storm. The outside is a gathering, a day is born. I tried to tell you I am not afraid. You looked up and saw it all across my face. So am I with you or am I against? I don't think it's that easy. We're lost in regret. Now I'm trying to remember the feeling when the music stopped, when you told me what you knew. Lost in the moment, the day that the music stopped, and I do remember you. Drawing patterns with a cork on the tablecloth, promising volcanic change of plot. Where does this leave us? I'm scared of the storm. The outside is a gathering, the day is born. Drawing patterns with a cork on the tablecloth, promising volcanic change of plot. Where does this leave us? I'm scared of the storm. The outside is a gathering, the day is born. The outside is a gathering, the day is born. The outside is a gathering. Says to stay. How many yesterdays? They each weigh heavy. Who says what changes may come?

Gurecz z reedycji jego pierwszej płyty Hand Luggage Studio. Aleksandra Górecka, autorka słów do tekstów z albumu Tylko się nie denerwuj, nowego albumu Sosnowskiego, i sam Sosnowski byli 25 lutego moimi gośćmi. Nagrałem rozmowę. No i tak właściwie ta rozmowa się zaczynała, ponieważ album Tylko się nie denerwuj powstawał bardzo szybko, a twórcy musieli zdążyć na czas. Zapytałem, czy w takim razie nie była to trochę praca na akord. To jest tak, że ja ogólnie mam coś takiego, że to mi przychodzi dosyć łatwo. Ja bardzo, bardzo lubię pisać piosenki. To jest dla mnie w ogóle czysta przyjemność. Nigdy tego nie odbierałam jako pracę, dlatego że też zwłaszcza jeżeli piosenka jest inspirująca i mi się podoba, to te słowa często tak same przychodzą. Nie miałam takiego poczucia, że jest jakoś szybciej niż zwykle. Ale było szybko. Znaczy, było dosyć szybko, ale to była bardziej taka presja tego, żeby robić to krok po kroku. Wiadomo było, że jak skończę jakąś piosenkę i już stwierdzimy, że ten tekst nam się podoba i już nie poprawiamy, że to jest to i że Bartek już nie zmienia melodii i nie będziemy dlatego w związku z tym zmieniać tekstów, no to wiadomo było, że to okej, to teraz na warsztat bierzemy kolejną piosenkę, bo akurat melodie w większości już były wcześniej. To ty jesteś tą Górecką, prawda? Która zawsze pilnuje. Z tych góreckich, która zawsze słucha radia, która jest zawsze po drugiej stronie, która nawet jak wysyła Bartka na różne dziennikarskie boje i potyczki ze złymi dziennikarzami, na przykład ze mną, a właściwie głównie ze mną, to jest po drugiej stronie i pilnuje. Ja w ogóle mam, Olu, takie wrażenie, że ty jesteś dla niego pewnym firewallem. Patrz, on się cały czas w tej rozmowie nie odzywa. My rozmawiamy i myślę, że to jest ważna część, jeżeli chodzi o Tylko się nie denerwuj, bo to jest taki komunikat pod tytułem okej, jeszcze nie wszystko może ci się udać, ale pamiętaj, że ja jestem. To na pewno. W ogóle to jest tandem. I tak to działa. Albo nawet bym nie powiedziała, że to jest tandem, tylko że to jest jeden rower i są po prostu dwa koła, no nie? I to się nawzajem napędza. No, gdyby każde z nas pracowało oddzielnie albo z kimś innym, to by było też coś w ogóle zupełnie innego. Bo po prostu to, co my robimy, to jest fuzja nasza. To jest efekt naszych wrażliwości i też jak piszę piosenki dla Bartka, to wiem, że one są dla Bartka, przegadujemy to i ja zawsze po prostu używam słów, których on używa. I to jest dla mnie też swojego rodzaju zabawa, bo dla mnie to jest trochę jak pisanie dialogu w scenariuszu, że się zastanawiam się, co Bartek by powiedział na ten czy dany temat. Przegadujecie to, czy życie to za was przegaduje codziennie? To jest bardzo różnie. Czasami to przegadujemy, a czasami to po prostu się dzieje. Dlatego, że no te piosenki wszystkie opowiadają nasze historie. Chociażby przykład piosenki Dalej. To jest nasza historia totalnie. I to jest historia o tym, jak Bartek mnie wykradał od mojego byłego. Więc nie musieliśmy o tym rozmawiać, bo każdy z nas wiedziało, jak było. Ty złodzieju. Robiłem, co mogłem, proszę mi wierzyć. Był bardzo zdeterminowany, to trzeba przyznać. No i macie efekty, tak. Macie efekty. No, było warto. Temat, tak, ale... Wiedziałem, co robię. W każdym razie to była taka historia. Tam jest mnóstwo takich jakichś naszych takich szczegółów, które dla nas znaczą jedno, dla ludzi trochę coś innego, ale każdy znajduje coś osobistego w tym. I mi się wydaje, że to jest chyba najfajniejsza rzecz, która nam się udała. Jeszcze dzień.

mnie las, chorego słyszę krągryki. Żywa legenda, mrok, robię się dziki, dziki. Czuję jak odchodzą w dal niezdrowe nawyki i naprawiają się przepalone sticky, sticky. Zero podniety i zero zamówki. Szyszynkę czyszczę, wytęża czułki. Czule dotykam, padam czułkiem do szczułki. Pobieram program z najwyższej półki. Niech żyje barba, niech żyją korzenie, ho! Tarabani się, endemiczne plemię, yo! Stop, pa, pa, do rytuału skory. Drzewców potomki, laski i ziomki. Nas rąk pędy, rozsocham chudy wany. Szapoba, szychoban, skumy, kamraty, kompany. Tajga, sela, waregiel, łęk, burda, gnieja. Póki porastają, póki pną, nie jest nadzieja. Lubię do lasu iść, sobie na spacer. Lasu do do lasu iść sobie na spaca. No tak, oni tacy są. Nie ma takiej możliwości, żeby się coś w tym temacie zmieniło. Zresztą tutaj pasikoniki, wszelkiego rodzaju insekty, chrabąszcze, motyle i tak dalej, paprodziady oczywiście będą na tej scenie, wejdą na tę scenę za tydzień. Studio imienia Agnieszki Osieckiej będzie opanowane bardzo szczelnie przez żyjątka różnego rodzaju, tylko po to, żeby państwa bardzo dobrze i skutecznie rozbawić, bo taki jest zespół Wonky One. Za tydzień koncert w Trójce. Za 19 minut jest godzina 19, a no tak, wygospodarowałem to miejsce na antenie, bo niby dlaczego nie? Suede. Selling bouquets of hearts. Tak sobie myślę często, nawet bardzo często, że są przecież takie piosenki, przy których po prostu radio robi się samo albo radio robi się znacznie łatwiej i przyjemniej. To jest jedna z nich zdecydowanie. Outsiders, płyta Night Thoughts, zespół Suede. Czekamy na kolejne znaki z Londynu i na kolejne ich pomysły, bo na pewno takie będą. Tymczasem ocalamy od zapomnienia. Helio Sequence. Oto oni. That you would understand. amerykański duet Heliosequence. Płyta zatytułowana po prostu Heliosequence, 2015 rok, Seven Hours. To przed chwilą. Dzisiaj niezbyt dużo nowości, to przyznaję. Trochę jeszcze nadrabiamy zaległości z ostatnich dwóch, trzech, a może i więcej lat. Ale mam nadzieję, że to dobrze Państwu gra po drugiej stronie. Breeders. Obiecałem do nich wracać i co jakiś czas z muzyką z tej najnowszej, jak do tej pory studyjnej płyty się spotykamy. Dziś również Waits in a Car. Pytają Państwo, aha, dziękuję przy okazji za całą korespondencję, bo ona płynie, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Jakie rozmowy, jakie wywiady w najbliższym czasie? Myślę, że po Home Praise, bo przepięknie opowiadał o historii duetu Orchestra Monovers in the Dark. No i uwaga, to być może dla niektórych będzie zaskoczenie Fish. W związku z tym, że pierwsza płyta grupy Marillion, Script for a Justice Tear, będzie miała wkrótce swoją przepiękną reedycję, to też coś Państwu na ten temat pan Ryba opowie. No i jeszcze dzisiaj finał. Finał chciałbym, żeby był szczególny, bo zawsze kiedy nawoływałem, namawiałem, prosiłem Państwa, żeby Państwo uzupełniali listę obecności, tą niezwykłą, wirtualną, ale zawsze jakąś ważną, pan Zbyszek zawsze był gdzieś tam po drugiej stronie. Tak sobie myślę, że wielka szkoda, kiedy kogoś po prostu ubywa z tej wielkiej, trójkowej, pięknej rodziny. To są podziękowania dla pana Zbigniewa Waligórskiego, bo on zawsze wtedy pisał o Zimek. Jestem, słucham. A słuchał Trójki namiętnie i przez długie, długie lata był, chyba tak mogę powiedzieć, był jednym z nas. To podziękowania dla niego za obecność w życiu są chyba tymi najtrwalszymi, bo ta obecność jest, była, nie, zresztą jest, trwała. Uwielbiał fotografię, uwielbiał muzykę, uwielbiał Trójkę i uwielbiał Depeche Mode. Higher Love. Panie Zbyszku, kłaniam się. Wiem, że pan to słyszy. Papa. Thank you.